بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن باب د بيان د فضیلت د سنت راتبو کې دی سنت موکده و تا سنن راتبه وی او دی نوافل و تا غیر راتبه وی دی تا غیر راتبه وی او دی شمیر در تخی چی دا سور دی وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن ابي هند عن النعمان بن سالم عن عمر بن اوس قال حدثني عمسة بن ابي سفيان ومات عمسة بن ابي سفيان ولي في مرضه الذي مات فيه وبماري اغكي چغيك وفات شو بحديث ويو حديث سرى يَتَسَارُ إِلَيْهِ یو حدیث ما ته بیان کړو په بیمارۍ کې او هغه بیماری و دا چې هغه کې غس شو وفات شو يَتَسَارُ إِلَيْهِ اے یسر به داد سر یسر به من السرور دے اده خوشالی دو پدی ذکر دی حدیث کی بشارت تے اده ذکر خوشالی دو چی دی عمبس پدی بان پابندی کڑی وا او دا اللہ پیغمبر ویری چی چا پدی دولس و سنت و پابندیو کا روزانا ورت د دې پادا کولو جنت کی کور جوړیږي دا الله پیغمبر خبره خو یقینی او قطعی خبره وی اسدا مخلق غنته خبره نری یتسار له دې خوشاله د دې تا خوشاله بشارت په حاصلولو قال سمعت ام حبيبه رضي الله تعالى عنها واذا ما ام حبيبه رضي الله تعالى عنها نوريدني او د ام حبيبه نم سوچات یاد ده ها د ام حبيبه نم سو رملا بنتی ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما تقولو چی ام حبیبی رضی اللہ عنہا فرمائل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ویما اورید لی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچی فرمائل من صلثنت عشرت رکعتن چاچی موزو کدول سرکاتا فی یوم و لیلت پشپا و رسکی بنی لہن لہو بہن بیتن فی الجنہ جوڑ بکلیشی دلرا پدی او کور پا جنت کی دادول سرکات سنت یاری چشپک دماس بخینی دعا دو د ماخام دو د ماسخوتن دو د سبا. قالت ام حبیبتا رضی اللہ تعالی عنها ام حبیب رضی اللہ عنها وی فما ترکتهن اما دا دول سنت ندی پریخی مستمعتهن کلمی چی داوری دری دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا روزانا پا جنت کی کور جوڑی دل ناسق کور نجوڑی گی خطب ولزی دا د حسن خاتمه نخدا چستا خاتمه با الله سمای ادا کورونه چې روزانه ځاله جوړه یو ورځ براشي چې دې ته بور ورسیږي. وقال عنبسته فما ترکتهن مسمعتهن من ام حبیبا رضی الله عنها و ما دا ندی پریخي کې چې کلم یو رید لري ام حبیبی رضی الله عنها نا اویلی عمر ابن اوس ما ترکتو هن آمان دی پریفی دا کلمی چی او ریدلی دی دا دا عمبسنا. وقال النعمان ابن سالم نعمان ابن سالم وی ما ترکتو هن مسمعتو هن من عمر ابن اوس ما ندی پریفی چی کلمی او ریدلی دا عمر ابن اوسنا او الحمدللہ منگا او زمونگ ملک دا سنت سوکن پریزی که زنانا دی ام پی پابندی کئی کناری ندی باز عرب و باز مسلمانانو نپدی کی سستی کی داخل خبره نه حج کی او مرگری ما تا ہوئی وزک یرا دا سنت کل کوم کل نکو نما ورط دا حدیث ہوئی میں دا خواسان خبره چی سو کی کئی اغلا جنت کی کور جوڑی گیا چنی که سب دا لجوڑ شی و توبه ویستا وی بیا وزن پریزم دا. و بهی قال حدثنا ابو غسان المسمعی قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود عن النعمان بن سالم بهذا الاسناد من صلى في يوم سنته عشرة سجدة تطوعا چا چوکل په اورز او شپه مور سره دا دولس رکات نفل بنی له بیت فی الجنه. او دې ته تطوعوی نو دا سنتم یو قسمه نوافل موکد دی. دلب جنت کی یو کور جوړ شي ارست براشی دا سلور د ماس پخین د مزنمخ کینی او دوتی رستو دی دا ما خام نپس دو دی ماس وطن نپس دو دی چه سبا روخی جنو دو دی. و بهی قالا حدثنا محمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن نمر بن حسين عن بسطة ابن ابي سفيان عن ام حبيبة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم انها سمعت جدي اوريدني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے ما من عبد نشتو بندا مسلم مسلمان يصلي لله چ مسکی خاص الله رضا پارا هر او رز دولس رکات تطوع النفل و سنت غیر فرید و تن الاود فرزنا الا بن الله له بیتا فی الجنہ اللہ بورت جنت کی کور جوڑ کیا و الا بنی له بیتا فی الجنہ جوڑ بکڑی شدتا کور پا جنت کی. وبه قال حدثني قالت ام حبيبه فما برحت صليهن بعد ويمشم جزدا قوم د الله د حبيب دا اوريدو نفس. وقال عمرو ما برحت صليهن بعد زم مشم جزدا قوم. وقال النعمان مثل ذلك اغويم داسو فرمایل وبه قال حدثني عبد الرحمن بن بشير بن عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال النعمان بن سالم اخبرني قال سمعت عمرو بن عوس يحدث عن عنبسة عن ام حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد مسلم نشته بند مسلمان توزع چودسوكو فأسبغ لزوعا نودسي پوروكو ثم صلى لله كل يوم ابي مزوكو لا تهر ورز فذكر بمثله داس حدیث ذکر کو وبه قال حدثني زهير بن حرب وعبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله قال ابرنا فن ابن عمر رضي الله عنهما وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو شامه قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مزمكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين مخ کې د ماس وحین د ورکاتا اے اکباز روایتو کې دوه مراغلي خو اکثرو کې سلور راغني و بعده سجدتين او دین پس دوا و بعد المغرب سجدتين و بعد العشاء سجدتين وبعد الجمعه سجدتين جمعنا پس دعا فاما المغرب والعشاء والجمعه اورچ دما خام او ما سوتنو د جمعيو فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته صدا وکړو د الله د حبيب سره د کور کې کدا باز سنت بار الله حبيب په کور کې کول کور کې به کول باب جواز النافله قائما وقاعدا باب دې په بیان د جواز د نفلو کې په ولاړو پناستا او فعل بعض الرکعات او کول د بعض رکعاتونو قائما په ولاړو او بعضها قاعدا او بعض پناستا باز رکات په ولاړه کې باز پناست کې وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشام بن خالد بن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه داغد نفل بارك سنته فقالت كان يصلي في بيتي وجي مزبه كل زما فقور كي قبل الظهر اربعا دماس پخین د فرض و نمخ کی سرور رکات سنت ثم یخرجو بیا بہوتو فیسلی بن ناس خلقو لبی مزکو دو جمی ثم یدخلو بیا برادن نشو فیسلی رکاتین دو رکات سنت بے اکل کور کی بہتر دی فرائضو نیلاوان نوافل و سنن پکور کی بہتر دی وکانه یصلی بالناس المغرب خلق لدما خام مزبه او کوشم يدخل فيصلي رکعت رکعتين بیا ور اذن شنو در رکعت می اوکل ويصلي بالناس العشاء خلق لدما سوتن مزبه کونو يدخل بيتي ازما کورته بر اذن شو ويصلي رکعتين نو در رکعت به کول وکانه یصلی من الليل او دا اللہ حبیب چی مزبے کو لدشبیت سارکات نحرکاتا فی ہن الوطرو اپا دے کی بوطرمو وکانو یسلی لیلن طویلن قائمن وچی مزبے کولوش پا اگدپا ولارا ولیلن طویلن قائدن اگدش پا پناستا وکان ایدا قرآ چی قرآن بے لستو ولار با مزکی نرکا و سجد و هو قائمن رکو سجد بے اوکا ولار با هو ایدا قرآ قائدن کل چی بے اولستو قرآن بے لستو پناستا رکا و سجد و قائدن نرکو سجد بے اوکا بناستو وکان ایدا طلع الفجر صلا رکعتینی اچ سباب روختون درکات سنت بے اکل و بیهی قال حدثنا قتیبت بن سعید قال حدثنا حماد عن بدیل و ایوبا عن بدیل و ایوبا عن عبداللہ بن شقیق عن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يصلي ليلا طويلا مزبه كلش پوغدا فاذا صلى قائما ركع قائما شي مزبه پولاړو کول رکو به پولاړو کو اذا صلى قائدا ركع قائدا رکو به کپناستا وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال كنت شاكيا بفارسا دیوی کنتو شاکیان بفارسا کنتو شاکیان بفارسا وی اومز شاکیان بفارسا اے بیمارم بفارسا بعد علماء بفارسا پزین د با پزینون او د فا پز قاب ذکر کړي اے بے کنت شاکیان نقارسا دا یو معروف درد نه ذکر عائشہ بی بی دن نشوی نه د فارستا نو څنګه دا سیوی علماء لیکنی دا سا لازم انا دا گورا عبداللہ ابن شکیق دا بیمارو پا فارس کے و تپو سی دانا گرے جی پا فارس کے کڑے تپو سی کڑے دے پا مدینہ منور کے چی واپس راغ دا غزین دا فارسنا چی ما خدا سی کڑی نی دا موز کزارو گرزم کنا ز بیمارو پا فارس کے فَكُنْتُ صَلِّي قَائِدًا مَا وَمُسْكُولُ پَنَاسْتَانُ تَپُوسْمِيُمْ كُدِدِي عَيْشِي بِبِي رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَانَ فَقَالَ تَوِيقُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُسَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا مُزْبِي كُلُشْ بَوْغْدَا كَلَبَ وَلَاڑِي كَلَبَ نَاسِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حُمَيْدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قال سالت عائشه رضي الله عنها عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فبارد مزد رسول الله صلى الله عليه وسلم کی دشپیا فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وقدش په په ولا پناست کولا ډکول وليلا طويلا قاعدا وقدش په پناستا وكان اذا قرا قائما شتلاوت بے کولو دو قرآن پا مسکی پا ولارا رکا قائمن دو ولار نبی رکو کا ویدہ قرا قائدن رکا قائدن وبیہی قرا حدثنا یحیٰ بن وحیٰ قرا بن ابو معاویہ نشام ابن حسان عن ابن سیرین عبداللہ ابن شقیق العکیلی قال سالنا عائشه رضي الله عنها عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت غيو فرمائل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاه قائما وقاعدا غير بموس په ولاړه او پناست کول فیدا افتتاح الصلاه کله چې به شروع کوم په ولاړه رکا قائما رکوع هم په ولاړه او کا فیدا افتتاح الصلاه قاعدا رکا قاعدا چې شروع به پناست او کنو رکوع به پناست کولا وبه قال حدثني ابو الربيع الزهراني قال حدثنا مهدي بن زيد وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا مهدي بن ميمون وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع وحدثنا ابو قريب قال حدثنا ابن نمير جميل بن شهاب بن عروه وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد بن شهاب بن عروه قال اخبرني ابي عائشه رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نوكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل چې قرآن دی لستو په یو شي کې د مزد شپې نه پناستا حتى اذا کبر چې الله اکبر به قرأ جالسا نو پناست به لستو حتى اذا بقيا چه پاتې بشل پاغي د صورت نه 30 او 40 آیت اندیر شه سلوي حياتونه وګو صورت به شروع کړه نو چه یو دیر شو سلوي حياتونه به پاتې شل قامه وبدریدو الاسه به پناست کولو فقرهن ثم ركع ناغه به ولستلو بیا به رکوع کا نو داسم کول شي باز رکعات پناست او باز په ولاړه باندې پناست لکه زه ناستیم نفل کوم او سوره بقره می شروع کړی نو سم یو لسته چې سایاتونه پاتې شول او پورته شو او می لسته بیا می رکوع کا و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن يزيد و ابي النظر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا مجھ بے کلو پناستا فیقرو و جالسن لستو بے و بناستو فیدا بقی من قراتی ہی کلچه و باقی پاتی شدید قراتنا قدر ما یکونو 30 و 40 آیا پاندازی داغ چوب دیر شیا سلوی خیاتونا قام فقرعا و بدر دو بے لسلاب و لارو ثم رکا ثم سجدا یا به رکو سجدو کا ثم افر فی رکت ثانیت مثل ذالک یا به پدویم رکات کم دا سکول نو دی که جواز دیو رکات دی بازی پا ولاڑو شو بازی پا ناستا ادا مذهب د ټول علماء دی برابر دا که ولاڑو بیا کې ناستو او که ناستو بیا پورت شو بازی سلف د دینه من کړی خدا خبره درست نه ده ځکه حدیث کی جواز راغله و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه ويساق بن ابراهيم قال ابو بکر حدثنا اسماعيل بن عليا عن الوليد بن ابي هشام عن ابي بكر بن محمد عن عمران عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا وهو قائم قران به لستو پموس کې اوناس به فیدا را دای هر کا کله چې به راځو کې شروع کو کې قام او بدریدو قادر ما يقرا انسان پاندازي دي چې لري انسان 40 آیتن سلويخ آیتنا بیا وداغی نفس رکو ترائے و به قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا محمد ابن عمر قال حدثنا محمد ابن ابراہیم ان القم ابن وقاس قال قلت لعائشہ رضی اللہ عنہ کیف کان یسنعو سرنگ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر رکاتین پا دو رکاتو کچھا بناستو قالت کان یقرأ فیہما قران به لسپدی کی فائدہ را دای هر کا قام فرقا کله چې به را دو ک ج رکو غنو بدر دو رکو میو کا و وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قرابن يزيد بن زريغ عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اياو نبي عليه السلام يصلي وقائد تشمج بيقولوا الناس وقالت نعم وبعد ما حطمه الناس پس د دین چې بوډا شو پس د دین چې د الله حبيب بوډا شو حتم وای دی او چې ماته دو تا کسر شیل یا بس اے چې کله بوډا شو کمزور شو نو به پناست مسکونو وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قاسم كهمس سنن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه رضي الله تعالى عنها فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثلي وبه قال حدثني محمد بن حاتم وارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني عثمان بن ابي سليمان عن عباس بن عبد الرحمن اخبر عن عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت تردي وفات شوه نو حتا كان كثيرا من صلاته شو ډير دا غيد مزنا وهو جالس او اي بناسو اخر عمر کې د الله حبيب بوډا شو بیا به د غشان کول پناست به مشکول ادیناست کی بسنګ پناست مشکه وای تشهود په شکل بکینی بعض ائمه وای تخیر ده لکه بعض سره دا داناست مز د عذر نه کوي نو که څوک د تشهود په طریقه نشي کې ناشته نو سلور ګټه دی کینی احتبام کول شي لاسونه هدا سي توکړي د خپل احتباب خو پی جنې کنه احتباب په شکل کې مسړې نفل کول شي بس بوډا او کمزوري بیمار لچې څنګه آسان وي سنگ ورتا سانوی ناغشان مزد کئی وبهی قالا حدثنی محمد بن حاتم و حسن الحلوانی کلا امان زید قال حسن حدثنا زید بن الحباب قال حدثنی زحاق بن عثمان قال حدثنی عبداللہ بن عروان بینا عائشہ رضی اللہ عنہ قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنا دا بدونه ده که بدنه ده وګوره که بدنه شي او دال مشدد شي نو دا په معنا د بوډا والی راضي او که بدونه شي نو دا غوخی ډیری دو تاوی دوان خبری علماو کری لکه رسو براشی بازی داوی چی دا اللہ دا حبیب بدن غټ شوی نو اخیر عمر کې خدا خبر درست نه دا بی بی فرمایی و اخذ اللحما رسو روایاتو کی رازی دا اللہ دا حبیب بدن غوخ واغستا بدن مبارک په اخیرنی عمر کې لګدرون شوه او وګوره بدن معنا و بوډا شو اګه بدونه شي نو بدن غټ شو غوخه واغسته دواړه خبره علماو کړي اچا چې انکار کړي نو خبره علماو رد کړي وسقل بدن درون شو کان اکثر صلاته جالسن وډیر مزدا غی پناستا وګوره مسله دا سیدا چې د پیغمبر علی السلام لکه عذر نه مونږ د ناستی موزی د ولاړ عمر ثواب او موږ تاسو د بارکې د شریعت مسله دا ده کې او زنانه ناری نه روغ ربټ خو پناست موږ کې د تبنیم ثواب ملاوي او که سو عذر ده بیا ورته پورا ثواب ملاوي حدیث کې راغلی چې کله بنی آدم بیمار شي نو رب کریم ملائکو ته وای دل آغا اعمال پا عملنامه کی لکی چی دے روغ و اکول بے کلیو بنده مسافر شی په سفر کی بیادے دیر عبادت نشکونے نو ملائکو تا حکم وی چی دا پا حالت اقامت کی سکول آغا ورت لکی و بیهی قرات دسنا یحی ابن یحی آقر قراتو علا مالک انن ابن شہابن عن صاحب ابن يزيد عن المطلب ابن ابي وداعه السهمي عن حفصه رضي الله تعالى عنها انها قالت بيشك ذا بيبي فرمائي ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صبحته قائدا مانو كثر النبي الاسلام چې موږ کړو پخپلو نفلو کې پناستا حتا كان قبل وفاته بعام تر دې چې وفات نمخ کې او کالو وکانو یصلی فی صبحتی قاعدا بیاوی خپل نوافل پناس تکول وکان یقرو بسورتی فیرتلوها یو سورت بے لستو نڈیر پارام رام بے لستو حتا تکونا اتول من اتول منها چی شب اگد آغا چی اگد بود دینا قرآن چی زر زر لولی نو یو پارا سڑے پنی مگنٹا کی ہوئی ہاں اکل چې دا سی خکول خکولې نو په یو پار سوسو ګنټي لګي الله حبيب به ترتیل سره وي ورتل القران ترتیلا وبه قال حدثني ابو الطاهر وحرملته قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس وحاوي قال حدثني حاكم بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ما مرون جميعا زهري بهذا الاسناد مثله غير انهما ديجي قال ادي وي بعام واحد او اثنين يو قال يا ذو قال وفات نمخ کے وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال ابن جابر بن سمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت الله حبيب ترغي وفات شوین او حتا صلى قاعدا چې موږ کړه او پناستا و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني جرير بن منصور عن حال ابن اساف عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حدثتم ما الحديث بيان شوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي صلاه الرجل قاعدا موز ده سڑی پناسته چه روغ رمند ده نصف صلات نیم ثوابه ده و دا با فرضو کی نی فرضو کی کسو کی دریده شی کو قیام فرض ده ده نفلو خبره ده که ده چاوست دو دریدوی اده ترک ده قیامو کونو ده خو فرض پره خل قال فاته تو ویوزور ترانم فوجد تو می مندو ده اللہ حبیبی صلی جالسن موزی کولو پناسته فوضعت يدي على راسه كي مخلاص فسر مبارك داغوي لاس ورت فسر مبارك باني كي خو ويداد الله ده حبيب كمال تواضع ده مرغور سرا چې سمره خولې ژوند نتیرو ورا صحابي ور تپسر مبارک لاس کې خو او خوش طبيعتي به ور سره کول صحابه کرام سرا فقال مالك يا عبد الله ابن عمرو سشي يا عبد الله ابن عمر قلت حدثت يا رسول الله ما ته حديث بيان کړي شو يا الله رسول انك قلت شتا شدا شي فرمایلي صلاه الرجل قاعدا موز ده سڑی پناستا علا نصف سولات تا خونیم سواب ده وانتا تسلی قائدن او تاسو پناستا مسکوی قالا جلوی آو ولیکنی لستو کا احد منکم زنیم پشان دیو تند تاسونا دادا اللہ ده پیغمبر خصوصیت ده چی داغی پناستا نفل سرد قدرت نه په قیام دومره اجر ولک په ولاړه چې سوکې دا الله د حبيب خصوصيات دي. علماء او پسو سو جلد کتابونه لیکلي چې دا الله د حبيب په باز اعمالو کې خصوصيات وي. او دا مساله چې ګوره ناسته چې څنګه وین وای جایز ده اپا پروت نفل څنګه دی نو جواز د نفل د پروت یو سره په قیام او قعود قادر ده لکه بخاری شریف کې حدیث راغلی چا چې موضو کو نائمن نفله نصف اجر القاعد دلبی نیم اجر د قاعده کې نائمن نه مراد د مستجان په خوب کې خوبوز نکېږي کنه حدیث درته د بخاری یادو چا چې په پروت نفل کول د تب نیم اجر وی د ناس اخی تربانی مخکړه او د سر په اشاره مسکې اګه ګس طرف لمداسي وی سړې نو علماء لیکلي جایز دی خدا دې چې افضل په خي طرف ده نو په پروتم نفل کیږي ولکنی لست کا احد منکم زنی ما پشان دی او تند تاسو زمانہ ناستی مز سرد قدرت علی القیام نادم پورا ثواب دے وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن المثنى وابن بشار جميعا محمد بن جعفر بن شوبه وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما منصور بهذا الاسناد وفي روايه شعبه عن ابي يحيى الاعرجي باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل باب ده په بیان د مزدش پی کې او شمیر د رکعاتو نو د نبی رسول سلام پشپکې چې څومره تهجدی کړي او دا چې وتر رکعاتو نیو رکعات ده وان الرکعت صلاة صحیحۃ او یو رکاتم مسحیده نو دا مسائل در صدی کی ذکر کئ دی کی د وترو او د شپې د مز ذکر در تکئ تعالی د حبیب د شپې مز یکی مختلف قسم روایات را اغنی دیکھے مختلف قسم روایات را اغنی دون والی تر ولس پوری را اغنی نگور دی کس ویتر دی آو د دی ویترون ایلاو آنور قیام اللیل لے حادیثو کم مختلف تعداد در تراغلے نے یو حدیث کی دائشی بی بی نہ رکات دی وبل حدیث کی یولس رکعات راغلی او د دینه وتر نه او هر دو رکعات باندې سلام نه په بعد کې دیار لس رکعات راغلی بعد کې راغلی زیادت بین کول او رمضان او په غیر رمضان کې په یولس رکعاتونو بعض کې دی بیبی نه راغلی دیار لس رکعات به کول دیار لس بسنگو اترکات تهجد بیو کل بیا ودری وترو کل نسور شول ها ها اتو سر ادری سور شول یولس بیا به دوارکات نفل کلو ناس بو نسور شول ها یار بعض روایاتو کې راغلی بی بی وی و او نه اید الله حبیب د شپیا مختلف طریقې سره منځونه کړي هر صحابي چې کومه مشاهده کړي داغه خبر ور کړي چې کومي کړي داغه خبر ور کړي او دا ټول د الله د حبيب نه ثابت دي ټول د نبي كريم عليه السلام نه ثابت دي اور سبراشي ويوتر منها بواحده يورک ادمان به وتر کول داغی ذکر بیا خپل ذکر کهو و مذاہب دو لماو و بیهی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال قرات و مالک ان ابن شہاب ان اروان عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسلی بلیل احد عشر رکتا یولس رکات بکول یوتر منا بواحدا ویتر بکول پیو یو رکات وتر میکول یوتر منها بواحدا یو به سکول یو رکات باندې به وتر کول ورباز علماء دی تر امام ابو حنیفه رحم الله و دا یو ندا مراد دی دو دو برکاتونه به کول کنا نو چې اخر کې به بس کول نو دو سره به یو پی وس کو ها نو یو بو خدا دو په یو وتر شول دا د امام سے مسلک دی یو چې پی وس بو اغه شفعتا او نور علماء وی امام نووی مذهب زمونگا و مذهب د جمهور علماء داده چی یو رکا زان تا جدا ویترم درستی یو رکا زان تا علاوه چی ور سر بل سنوی مخ کی دو سر پیوس که نا دام درسته امام ابو حنیفه رحم الله وی دروس ندی وتر په یو رکعات اده ګنو صحابه کرامو نا یو رکعات ثابت ته او دا وتر موږ چې کم دری دی اے ردی کې امام ابو حنیفه رحم الله وی دا بداسي چې په یو سلام وای ها لکه د ماخام پشا یو رکات دیو کو دویم دیو کو قاعده بو کی بیا و پاسی بیا و دویم رکا درې مو کی بیا و سلام وګرځه دا نور ائمه کرام وای جنا ویتر دری دی هو پدو سلامونو دو رکات بو کی تشهود باندې بکینی سبق به ختم کی سلام بو ګرځه بیا په کې پورته شی او رکات بو کی منس کی خبره بنکه عطا سلطیر ابن عمر رضی الله عنه منس کی په کې خبره موکا وین زیرا به غلام لبه ادا سکار وکا دیو طریقه د وتر دا درما دوه مزدک کنا درما دا چې درې رکات دی اپا آخر قائده کی بکین پاول پا دویم رکاتم کین ناستی اپا درم کی ناستی تشہد او سبق دیووی سلام دیو گرزولو دا ټولی طریقی پا حدیث مبارکو کی ثابتی دی فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا كَلَجِ وَفَارِغْ شُدْنِينَ آئِزُتْ وَجَعَلَا شِقِّهِ لَيْمَنْ اَرَخْ بِيُو لَگُونُو پَتَرَفْخِي لَگَرَام بِيُو کو حَتَّى آتِيَهُ الْمُؤَزِّنُ رَابَغِ وَرْتَ مُؤَزِّن فَيُسَلِّي رَكَاتِينِ خَفِيفَتِينَ دو رکات بے مختصر کل سنت دی سباو بیا و جمع تروتو اے داوی د تہجد نه پس به اڑخ لګولو امام زهری د عروانا د عائشی بیبی رضی الله عنها نه دا نقل کیا چې بادل وی تر به اڑخ لګولو خو نور راویانو خلاف کړه دے ای وی دا اڑخ لګول د سبا د سنتو نه پس دی اې دي کې ګوره د صلات الليل نه پس او د دوو رکاتو د سبا نه مخ کې اڑخ لګول راغلي نه اپر او روایت کی داری تائشی بیمین چیدہ اللہ حبیب بد سنتو نپس اڑخ لگولو ابن عباس رضی اللہ عنہ ما پا حدیث کیم داری چی اڑخ بے لگولو پس د مزدش پینا امخ کی درکاتونو د سبانا د علماء اختلاف د چې دا اړخ لګول د سنتو د سبانه پس دی ک مخکی رباز یو ته ترجیح ور کړی چا بل ته ترجیح ور کړی بی بی فرمای مسلم شریف کی وراشی دا الله حبیب چې موزو کونو کو زبو وی خو ما سره به خبر وو کې ور ناڑخ به ولا ګولو دیو جن علماء اختلاف ده چې د سنتو نه پس داڑخ لا ګول څنګه دی باز سنت وی دی باز مستحب وی دی ځکه حدیث د کې امر راغله اذا صلى احدكم ركعه الفجر فليزتجي على يمينه کله چې یو د تاسو نه دوه رکعات سنت کې نو اڑخ دی ولګي او مخ کې ورستم د الله د حبيب اڑخ لا ګول راغلي غم پس جائز او په صحیح روایتو کې په صحیح روایت او کراغلی ندا استحبابی حکم دی چې سړی پخی تر پریوزی او هیڅ تر باندې دای چې زړه د پاس راشي نوډر کلک خوب نی اکلک پګو سود شي نزړه د لاندې راشي بیا سړی ډېر غرقو دشي نو په دې طریقې بد الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم کول و به قال حدثني حرمد رت ابن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث بن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين ان يفرغ من صلاه العشاء مزبه کولو پمند دي کی چې فارغ بشو د نماز ختمنا وهي او دا ما سوتانا غد يدعو الناس والعتم چې خلق ولا تموي الى الفجر د سبا د مصبر به کول 11 رکعت او 12 رکعتنا يسلم بين كل رکعتين هر دو رکعتو کې به سلام ګرځول وي او تر واحدتين او یو رکعت باندې به وي تر کول دا یو بیا د دو سره پی وسو یا بزان لجدا لکه څنګه دا امو مسلکونه دي پیدا سکتل مؤذن من صلاه الفجر کله چې بکلار او چوب شو مؤذن د مزدد من صلاه الفجر اے دا بانګ د سبانه صلاه الفجر نه مراد دی کې بانګ دی وتبین له الفجر او سباب ور تخکار شو وجاء المؤذن رابغ مؤذن قام وبد فركعتين خفيفتين دو رکعت سنت به وکل مختصر ثم استجع على شقه الايمن ابيا ويل غنه خو لغولو پخي طرف اتايات يه المؤذن للاقامه شراب غور تم مؤذن د پار د اقامت وبه قال حدثناه حرملته كرابن ابن وهب قرابن يونس بن شهاب بهذا الاسناد وساق حرملته الحديث بمثله غير انه لم يذكر وتبين الفجر وجاءه المؤذن ذا الفاظ ذكر كدي ولم يذكر الاقامه اقامه ابن ذكر كدي وسائر الحديث بمثل حديث عمرو سواء وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا عبد الله بن نمير ها وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا هشام بن ابي انا عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مزبه كل يصلي 13 ركعه ديار لس ركعه يوتر من ذلك بخمس وتر به كل دي ديار لس نه پینزو لا یجد فی شین الا فی آخرها نبک ناسو پیوشی کی مگر پا آخر ددی کی ایدی پلا گو رئی پیزر کاتوی تر بیسنگا کول پیو کی بمنک ناسو قائدہ کی نپا دوی ما نپا سلو پا پیزر با بکی ناسو ار رکات سر با پورتا کی دو اپا پیزر رکات بکی ناسو سلام میو گرزونو سپوشوئی پینزر کا توی تروی پدی ترتیب بانی کون نگر حدیث کی سو مسلی در ترالی یو دا چپخی طرف پریوتل د سنتو نپس دیتا علماء سنت ویلی بعض علماء په کې خلاف کړي دا حکم په استحباب حمل له چا چورث ناروا ویلي کې دي شیت دا احادیث مبارک نو ورسی دي ايت دا احادیث نو ورسی دي او په دې اړه لګول ځان سبا د مزد پار دم کونو زانی د مکولو د دین پارا اپخی ترب پریوتو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنزر کا آتوی تربے کود نبکی ناسو مگر پاخر د دی کی اے دی یولس رکاتنو کی دا ہر دو رکاتن بے سلام گرزولو او پنزر رکاتن بے بیاپدی ترتیب بانیو کن و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد بن سليمان و به قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا وكي ابو سامه كل من شام من هذا الاسناد و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليس بن يزيد بن ابي حبيب عن راكن عن عائشه رضي الله عنها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم کانا یسلی سلاسطا عشر رکتن دیار لس رکات بے کول سرد رکاتون اند سبانا ایده برس رشمیر کن یولسو دی سر دیار لسول و بیهی قرات دسن آیا ہے ابن محیاء قرات والعمال ان سید ابن ابی سید المقبوری ان ابی سلم ابن عبدالرحمن انو سالا عائشت رضی اللہ عنہ کیف کانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان اللہ حبیب بسرنگی مشکولو پر رمضان کی سرنگی مزبے کولو پر رمضان کی قالت ما کان ازیدو فی رمضان نوچ زیادت بے کولو پر رمضان اون پا غیر رمضان کی پیول سرکاتنو یسلی اربعن مزبے کولو سلور فلا تسلن حسنہن نو تپوس مکو دا غید خیستوالی بارکی و تولی هننا او دا غید اگدوالی بارکی چه سمر اگدو اگدو کول سم یسلی اربعن بیا بی سلو رکل فلات سلن حسن انو و تولی هننا نو دا غید حسن اگدو اگدوالی تپوس مکو اے سلور رکاتبو ظاہر ادا دا چدا پیو سلامو ادام احتمال لری چی سلور پا دو سلامونو دوار خبری دی دی وجنہ دشپی دا موز بارک اختلاف نے چی سلور سلور پیو سلام بہتر دیو کدو دو نو آمو لما ترجی دی تا ورکڑی چی دو پیو سلام کے دا بہتر دی ثم يصلي ثلاثا بعبد ركعت وتركون فقالت عائشة وقلت يا رسول الله تنام قبل ان تترى وما وعد الله رسول تذكي دي وتر نمخ فقال عائشة ان عيني تنامان ولا ينام قلبي سترگی میو دی کی او زړه می بیدار وی زم نود کی او دار خصائص د انبیاء علیهم السلام ندی دار انبیاء علیهم السلام د خصائص ندی حضرت دا سوال لادی چې بیا تاسو ته ليله التعریش تیر شو چې د پیغمبر سترګې خووب د کی یوړ بیدار وی نو څنګه ود پاتې شو چې پنور خطو را پاسې دو سوال لیکنا نو د انور خاتل دستورګو سره تعلق لري زړه سره نه دسترګې خپټي وی کنه یو جواب ادا شو پوښوي اچا داسې ویل چې نو کان فی وقت ینام قلبه وفی وقت لا ینام بعض اوقاتو کی بزرود کی دو او بعض کی بنود کی دو بعض کی بزرود کی دو او بعض کی بنود کی دو وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا ابن ابي عدي قال حدثنا هشام بن يحيى عن ابي سلمى عن ابي سلمى قال سالت عائشه رضي الله عنها عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي 13 ركعه ديار لسكات بيقول يصلي 8 ركعات اتر کاتب تهجل کول ثم یوتر ثم یصلی رکاتین یا به دو رکات نفل کول وهو جالس الناس بو دا ناس ته پکی ځان ته سنت او مستحب د وتر پس اکل نا کلا پیدا را دای رکا کله چې به را دو کچ رکو کی قام فرقا ثم یصلی رکاتین یا به دو رکات کول بینن ندا او لقامه دا ځان او اقامت په منس کی من صلات الصبح د مزد سبانا دې نه بیا ان شاء الله نور وایي.